Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Sara Sjølin. God mandag morgen og velkommen til ugens allerførste udgave af Millionærklubben, hvor vi som altid vil holde dig opdateret på, hvad der sker på de finansielle markeder over de næste 55 minutter. Og der sker virkelig meget i øjeblikket. Sidste uge, der fik aktierne en ordentlig øretæve, og her til morgen er der igen sådan moderat dårlig stemning derude. Så har der oven i hatten også været et valg i Italien, og pundet er nu faldet til nye, hvad hedder det, lavder? Lavpunkter. Det laveste over for dollaren nogensinde, og det virker simpelthen som om, der er et stort kollaps i gang derovre. Der er rigtig meget, vi skal holde styr på i dag, men så er det jo godt, at jeg har Danmarks fremmeste hold af finans- og økonomieksperter med mig i studiet i dag. Det er de tre tenorer, som er både elsket og kendt af vores lyttere derude. Det er Sten Jakobsen. Godmorgen til dig, chefstrateg i Saxo Bank. Godmorgen. Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske, min kollega til daglig. Godmorgen til dig, Ulrik. Godmorgen. Og Henrik Drosebjerg, investeringsstrateg i Quintet Private Bank. Tusind tak, fordi I alle tre kunne være med her i studiet. I plejer kun at være med hver halve år, men nu har vi sat frekvensen op til hvert kvartal, både fordi lytterne gerne vil have det, men også fordi, at der sker så meget i øjeblikket, at det er ret fedt at have jer med på sådan lidt oftere grundlag. Og sidst I var med, det var til Sankt Hans 23. juni. Hvad synes I, der er sket siden? Er det blevet bedre at være ude på aktiemarkedet, eller er det blevet værre? Henrik? Jeg synes klart, at der er nogle ting, der er gået i en værre retning, end det så ud i juni. Det kan godt være, at vi havde antydningen af det på det tidspunkt, men så fik vi jo sådan en behagelig sommerferie, fordi juli måned faktisk blev en af de 10 bedste aktiemåneder de sidste 50 år, tror jeg. Men det skulle vise sig at være short-lived. Centralbanken fortrød sine lidt, især den amerikanske centralbank fortrød sine lidt dueagtige tilgang til markedet i den periode, og har siden virkelig skruet bissen på. Og så er der en masse andre ting, som du også var inde på. Så hvad er det for et efterår, vi kigger ind i? Bare sådan helt kort, inden vi vender tilbage til det lidt senere. Jamen, jeg tror, vi bevæger os ind i et efterår, hvor det bliver den mørkeste tid, de næste 2 måneder, 3 måneder, og det bliver også her, hvor man seriøst skal overveje, hvornår det er, man skal til at øge risikoen i sin portefølje. Om det er en spændende, det er lidt en cliffhanger, den tager vi lidt nemlig, senere. Ja. Men er I to enige, Sten og Ulrik, at vi kigger ind i nogle af de mørkeste måneder her over efteråret? Altså, det begynder at gå op, hvis du tager aktiemarkedet, at sukkerskålen er taget væk. Ikke? Og det er jo, alt det der, hvad der skete hen over sommeren, det var fordi, man valgte at fortolke den amerikanske centralbank. Det var ikke fordi, den sagde noget nyt. Man valgte bare at fortolke den lidt anderledes. Nu kommer centralbankerne, og det vi jo kan se, og nu nævnte du selv pundet, det er jo et godt eksempel. Centralbankerne er endelig blevet bagbundet og smidt ind i et skab. Og det vil sige, nu er vi derude, hvor markederne... aktiemarkederne, valutamarkedet osv., selv må finde ud af, hvad ting skal koste. Og det er faktisk, på en markedsmæssigt er det sundt, men det bliver selvfølgelig enormt grimt undervejs, så det er slet ikke færdigt. Men økonomisk set er jeg måske lidt mere optimistisk nu, end jeg var i juni. Okay, så økonom er lidt mere optimistisk. Hvad siger investeringschefen så? Jeg siger, winter is coming. Er det ikke noget fra Game of Thrones-titlen? Jeg er enig med Henrik. Det der sker lige pt. Er jo, at vi er bevæger os ind i, hvad vi kalder the hawkish window på nydansk, eller det mørke vindue, forstået på den måde, vi har den stærkeste dollar nogensinde, som tager likviditet væk fra resten af verden. Vi har quantitative tightening i USA, som er på vej opad, kommer til at ramme omkring 90 milliarder dollar. Og så har vi en centralbank, som er en single mandate, altså de har kun ét mandat, og det er at få inflationen ned. Og det, der har gjort en stor forskel, siden vi var her i juni, er, at globale centralbanker i dag har sagt sådan lidt i spilteori-termer, hvis vi skal fejle, så vil vi hellere fejle ved at være too hawkish, end vi vil fejle ved at lade inflationen løbe. Og jeg tror specifikt for Powell, han lavede en kæmpe fejl, da han kom ud og mente, at vi var nået til en neutral rente. Og nu siger han, og han sidder og tænker på, om han skal ses som en Folger, eller han skal ses som en Arthur Burns. Arthur Burns, for dem, der ikke kan huske deres monetære historie, han var centralbankchefen, som Paul Folger var nødt til at tage over for, fordi han var så inkompetent, at det var helt grotesk. Så hvor tror du, han lander? Hvornår? Hvor tror du, Powell lander? Han tror selv, han kan nå at lave sig en folker, men han ender med at være Arthur Burns, fordi de kunne ikke rigtig lukke kaffen for de der 1,5-2 år siden, hvor de skulle have startet på processen. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at nu er jeg sådan lidt amerikaniseret jo, men jeg tror på, at vi er i 7. eller 8. inning i en baseballkamp, som så har 9 innings totalt set. Fordi det her meget, kan man sige, rigide monetære system, vi har nu, kommer til at skabe en forandring. Ikke at Fed, og det er det, markedet misforstår, markedet kommer ikke til at være ligesom katalysatoren, det bliver dollaren. Når dollarrenterne når et niveau, som er så højt, at det ikke kan bære længere, så får vi sådan en eller anden form for kunstig renteloft. Og det renteloft, har jeg sagt, i år et år, kommer til at ligge omkring 4% i 10 år. Og så vidt jeg ved her til morgen, så ligger vi 3,8, så vi er 20-30-40 basispunkter fra, at det bliver dollaren, der giver sig. Men det bliver ikke centralbankerne, som aktiemarkedet sidder og kigger på hver dag. Hvis I sidder derude og har nogle spørgsmål til de tre tenorer herinde, altså Henrik, Ulrik og Sten, så er I meget velkomne til at sende dem til mig på sms. Det er nummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Men inden vi går ind i helt de sådan store klinger, hvad I forventer resten af året, så synes jeg lige, der er nogle dagsaktuelle nyheder, vi lige skal vende. Og det er blandt andet pundet, som jeg nævnte før, som jo er styrtdykket her natten over, og så også valget i Italien. Der er jo det er ved at være stort ret klart, at den her meget højreorienterede Giorgia Meloni, hun bliver den nye premierminister i Italien. Og hvordan er det, Ulrik, det er noget, du kigger rigtig meget på. Er det noget, som vi sådan, som investorer i Norden skal være bange for, eller bare som sådan almindelige europæer, end vi nu har fået en meget højreorienteret premierminister dernede? Jamen det kommer øjne på, hvad det er for et spørgsmål, vi ser på. Der kommer selvfølgelig nogle gnidninger i EU, når migrationspolitik, hele diskussionen, der har været om retsstatus i Polen og Ungarn og sådan noget, der kan der godt komme nogle forandringer. Der kommer ikke nogen forandringer i sanktionspolitikken over for Rusland. Det, der er jo det interessante, det er jo sådan set, at hvis man ikke spoler så langt tilbage, så var det her jo de euroskeptiske partier. Det var dem, der sagde, hvis ikke der bliver trykt penge, og man presser renten ned i Rom, ikke, så sprænger vi hele systemet i luften. Og der er jo Meloni, den der jo faktisk har været ude og være mest fornuftig af de tre tenorer på den højrefløjen, ikke? Fordi både Berlusconi og Salvini fra de to andre partier har jo talt om store skattelettelser, og i øvrigt vil de bruge frygtelig mange flere penge, og de kan bare se på britterne, hvordan det går. Hvor det er Meloni, der faktisk har sagt, at vi vil holde vedstå os arv og gæld, og også i store træk de reformprogram, der er blevet indgået. Og det er jo det, der er det store problem, det er igen, ECB har ikke de samme muligheder for at komme den til undsætning, simpelthen fordi der er inflation i øvreområdet. Ikke? Så det der Draghi gjorde den tidligere premierminister i Italien og ECB-chef, som jo holdt renterne kunstigt nede i Italien, så de ikke behøvede at gøre noget, den kommer ikke. Og derfor så kommer de til at betale højere renter end gæld, som jo er den højeste i euro i euroområdet. Og det er det, der bliver den disciplinerende effekt på den her regering. Nu ser vi her til morgen, altså udover pundet falder, så falder euroen faktisk også lidt mere tilbage over for dollaren, og de italienske renter stiger. Vi ligger lige nu omkring 4,5% på den italienske. Er det et niveau, vi skal til at være bekymret for? Nej, altså, men igen skal man se det i forhold til den tyske rente. Det er det, der ligesom er det interessante, fordi renterne stiger også i Tyskland i dag. Og i øvrigt så falder alle valutaer over for dollaren, og jeg er meget enig med Sten. Det er dollaren, vi kommer til at tale rigtig, rigtig meget om. Men man må heller ikke glemme dollaren. Dollarindekset, altså den kurv valutaer, som man kigger på, er steget 21% det seneste år. Og det betyder altså, at lige nu der importerer man deflation til USA. Og det er jo det, der er hele formålet med den stærke dollar. Det er at få inflationen endnu hurtigere ned. Det vil både centralbanken, det vil Biden også, fordi det er det største politiske problem. Men så jeg tror ikke, at euroen er faldet på særligt på Italien i dag. Vi sidder og venter. Altså, hvis det er hende, der får lov til at bestemme, det, der meget kommer til at afgøre det, det er faktisk, hvem de udnævner som finansminister. Fordi det er sådan en ret uafhængig post, det er ikke som herhjemme. Så den, der er finansminister, vil få et meget, meget stor indflydelse. Og vælger man en teknokrat eller en, som markederne ligesom siger, det her, det er en, vi stoler på, jamen så kommer der heller ikke vanvittige budgetter ud af Italien. Og Henrik, som investor, er det her overhovedet noget, man skal holde øje med? Ja, det synes jeg, man skal, fordi vi har jo set tidligere de her gældsproblemer i Europa. Hvis ikke de på en eller anden måde håndteres, så kan de jo i kortere eller længere perioder give nogle ret store fluktuationer på markedet. Men jeg tror så også, at de tidligere begivenheder har haft en eller anden form for opdragende effekt på selv nogle af de mest populistiske politikere, fordi de opdager jo realiteterne, når de så får ansvaret. Vi har set det i Grækenland, da Tsipras jo næsten revolutionært blev valgt på og være ligeglad med Merkel, og i det sekund, han så fik nøglerne til kontoret, så har han ikke bestilt andet end at sige og gøre, som hun har bedt om. Og det samme er jo gældende i Italien. De kan tage sig lige så tosset, de vil i en valgkamp, men når de skal til at føre realpolitik og drive Italien, så har de bare brugt for mange penge, og de er ekstremt afhængige af EU og EU's velvilje, så der er grænser for, hvor meget de kan slå sig i tøj. Så det er ikke noget, jeg sådan er specielt bekymret for. Jeg tror ikke på, at Italien tager sådan en decideret kamikaze-kurs på det her, og vitterlig er villige til at gå planken ud. Det har jeg faktisk ikke fantasi til at forestille mig. Det er jo så sådan, man siger, nogle af de lidt bedre nyheder her til morgen, men nu siger du kamikaze-kurs, og det er måske et meget godt spring over til Storbritannien, hvor at pundet jo faldet. Det faldet 20% over for dollaren her det seneste år, og på et tidspunkt i morges, inden vi stod op her i Europa, der var det faldet 5% over for dollaren. Det er vanvittigt meget i valutamarkedet, og især for sådan en stor valuta som pundet. Sten, du siger, du er meget amerikaniseret, men du har også været rigtig meget i Storbritannien. Hvad er det, der foregår lige nu? Jamen, det er jo, at man fører en fuldstændig rædselsfuld politik, men som jo er en efterdønning fra hele Brexit, hvor man jo i England fortæller sig selv, at man er selvstændig, man har en evne til at reagere, man har en økonomi, som er selvstændig. 2. verdenskrig var jo ligesom deres pejlepunkter, og meget af den romantik, der var der, den var også sådan 2. verdenskrig-agtig. Og nu har man så fået en Liz Truss, som påstår, hun er en stor fan af Thatcher. Men jeg tror ikke, Thatcher havde gjort de ting, som nu er sat i værk. Men det, der er sket rent praktisk, er jo, at man har lavet skattelettelser til de rige. Men det er også meget konservativ politik. Altså, hun er jo konservativ statsminister. Ja, men det sker på et tidspunkt, hvor der er en meget, meget høj inflation. Så det, markedet siger, det er, at man fra regeringens side, at vi vil lave gældsfinansieret, altså via udstedet statsobligationer gælds, vil vi betale for de her lempelser, der er skattebyrden. Men problemet med det er, når man allerede har en flydende inflation, så er det selvfølgelig, at det underbygger hele det inflationsspøgelse, der ligger. Plus, at man jo på vægtsiden får en eller anden sådan sukkerhaj, en tendens, hvor det virker et års tid på væksten, men underliggende er de fundamentale problemer de samme. Og problemet i England er, at de har et budgetunderskud, de har et betalingsbalanceunderskud, og klassisk set, nu har jeg jo siddet igennem mange valutakriser, som man kan se på mine manglende hår, så hver gang det sker, så devaluerer man pundet, og denne gang er det endnu værre, end det har været før. Det er første gang i de over 30 år, jeg har tradet, at vi er så lavt på 103,5 i morges på sterling mod US dollar, og det er bare symptom på det. Men det store symptom, som Ulrik også refererer til, det er jo, at det er betalingsoverskudslande og valutaer, der kommer til at tjene penge, og det er jo det samme, vi ser i aktiemarkedet. Virksomheder, som er rentefølsomme, de bliver ramt. Virksomheder, som ikke er rentefølsomme og ligger i den reelle økonomi, de har en bedre forbedring. Så der er et generelt økonomisk tema her. Tæring efter næring, tror jeg, man vil have sagt i vores forældre. Men trods alt, bare sådan for at regne på det, jeg sad lige og kiggede på tallene. Det er, en ting er, at pundet er flækket, men altså de toårige statsrenter, altså dem med, som vi vil kalde flekslån, som i øvrigt også er der, hvor de britiske realkreditrenter bliver prissat, den er renten afsted 1% på en uge. Hvis man ser på altså, britiske renter siden midten af august, er afsted 1,5 procentpoint, sådan i gennemsnit. Der er 5.500 milliarder gæld i den private og offentlige sektor i Storbritannien, pund. Ikke? Det er altså 82 milliarder i øget renteudgifter her. Ikke? Så når Bank of England kommer til at sætte renten op, ekstraordinært nok for at stoppe det her fald, fordi du får importeret jo inflation. Og det er lige præcis det, man ikke vil endnu. Og tager du 0,5% af det der, så er det altså 25 milliarder ekstra i renteudgifter i det britiske samfund, og de har 45 milliarder ud i skattelettelser. Ikke? Altså det er jo meget, meget store tal, når man har så stor gæld, så skal der ikke meget til på renten, før at du får en enorm effekt i opsugning af købekraft i økonomien, når investorerne løber skrigende væk. Men hvad er udsigterne for Storbritannien? Vi skal altså ikke så mange år tilbage, måske nok før Brexit-afstemningen, at det var et land, der egentlig... Ja, det gik fint nok. Jamen, gjorde det det? Ikke? Altså, det er jo det, der er det store problem med Storbritannien. Jamen, altså, indmeldelsen i EU for Storbritanniens vedkommende markerer jo den mest succesfulde økonomiske periode i landets historie. Jeg tror endda bedre end industrialiseringen tilbage i... Og der er den 50-70 eller sådan noget. Så stille sig ud med en plan om, at det skal man se at komme ud af. Det er det rene glade vanvid. Og det er det, de stille og roligt nu begynder at se konsekvenserne af. Og det kommer ikke som sådan et... der var mange, der sagde et år efter Brexit. Nå, der kan I bare se, der skete ikke noget. Nej, det er sådan et godstog, der rammer i slow motion på forskellige parametre. De mangler en kæmpe stor del af den arbejdsstyrke, de var vant til at kunne trække på. det har store vækstmæssige konsekvenser. Nu er man ude med sådan en eller anden nødplan, hvor man vil hente indre til, altså, og det er jo slet ikke sikkert, at indre gider det, fordi det er ikke særlig attraktiv infrastruktur, man tilbyder i Storbritannien i dag. Hospitaler er ved at bryde sammen, plejehjem er ved at bryde sammen, helt alt, hvad der er, skulle være drevet af en succesfuld, vækstrig økonomi, det er blevet forsømt i årtier. Så jeg tror virkelig, det der det er et land, der er på vej down the drain. Så det er altså mere Brexit, end det nødvendigvis er høj inflation og stigende renter, der er problemet? Det er alt sammen også en konsekvens. Altså selvfølgelig er de også ramt af høj inflation, fordi vi har haft corona, og fordi vi har en energikrise på det europæiske kontinent. Men de har også en stigende inflation af, at de der imaginære grænser, der er blevet trukket ude i vandet, som har gjort en masse varer væsentligt dyrere for den almindelige brite, end de har været vant til, så de er, sådan, de er virkelig ramt på mange tangenter. Men indtil videre har det været skjult lidt. Man har som politiker kunne skjule det lidt og sige, om det er udefrakommende ting, det er ikke vores skyld, det er corona, og nu er det Putin, og man kan hele tiden flytte aben rundt, i stedet for selv at tage ansvar for det lort, man har lavet, for nu at sige det som det er. Men en af de få lyspunkter, der faktisk er for Storbritannien, det er deres aktieindeks FTSE 100. Det er det eneste i Europa, der ikke er faldet i år. Altså det er lige omkring 0, og i dag stiger det 0,5%. Hvordan kan det være? Det er jo fordi hvad FTSE er jo ekstremt tung på mine og energiselskaber, så de trækker hele indekset. Og det er jo en klassiker, man ser det, at du kan også gøre det samme i Sydafrika. I Sydafrika er en smuk investeringshistorie, for du kan være lang af Johannesburg Stock Index og short valutaen, og tilsvarende i UK, så kan du være lang aktiemarkedet og short valutaen, og det virker fint. Så det er sådan, det er, hvad man skal kalde idiosynchronic. Det er ikke normalt. Det er simpelthen den måde, det er på. Men det viser også samtidig svagheden ved det engelske samfund, at stor del af deres indtjening, den foregår uden for UK, for de selskaber, som er succesfulde, dem, der er i England, de har kæmpe problemer, om det så er supermarkederne, eller det er manufacturer i bilindustrien osv. osv. Man har simpelthen undermineret det. Og man kan sige, hvad der også sker i England nu, som enten er godt eller dårligt, men fagforeningerne er på kraftig fremvækst, og der er altså strækker over alt i England hver evig eneste dag i dag, som tingene er. Og det er selvfølgelig udhuling af lønnen fra fagforeningens side mod et regeringspolitik, som er sådan i overskrifter, at man supporter de rige. Og så skal man bare lige huske de 10 år før. Det er jo meget det der med, hvorfor er det, Danmark kan klare sig relativt nemt igennem, for at sige det som det er, som land, den krise, vi står i nu. Det er jo fordi, vi har en massiv akkumuleret, opsparet købekraft. Altså offentlige ansatte i Storbritannien har haft reallønns tilbagegang over de sidste 10 år. Ikke? Altså private, de, når året er omme, så har de også mistet den fremgang, der har været tidligere. Altså det er jo et land, hvor netop fagforeningerne, altså det ser vi jo også længere ned på kontinentet, hvor vi jo også har langt flere strækker. Det er jo fordi, de ikke har haft 10 år med fremgang i købekraften, når det her slår. Og derfor slår det så ekstra meget hårdt. Og det skal vi også huske, når lande som Italien og andre laver store inflationspakker, altså, så er det fordi folk står på kanten i forvejen. Og det er selvfølgelig dem, der ikke har råd til det, men det er også der, hvor du kan sige, behovet sådan set er størst, hvis man kigger i forhold til herhjemme. Og nu er vi jo i et investeringsprogram. Er der nogle muligheder for danske investorer, hvor man kan få noget ud af det her svage pund eller det britiske aktiemarked? Ja, det mener jeg bestemt. Jeg mener, at altså, man kan sige, at FTSE repræsenterer alt det, der er rigtigt over de næste 3-6 måneder, som er, at du investerer i den reelle økonomi, i den rigtige økonomi, der hvor der er materielle goder, tror jeg det hedder på dansk, altså hvor der er anlægsaktiver. Altså hvad mangler verden? Mange mangler energi, den mangler råvarer, den mangler logistik, den mangler muligheder for at udvinde energi bedre, den mangler mere uddannelse, den mangler bedre universiteter. Så på den måde er det rigtige budskab, der bliver sendt for de aktiemarkeder, at det er den måde, der foregår. Og det mener jeg stadig, man skal komme på. Men derudover så sidder der jo hele det her ESG-spørgsmål, så man kan sige, at FTSE er ikke specielt ESG-compliant. Jeg er ikke sikker på Henrik, det må vi spørge ham om. Han kan investere i mange af de ting, som han gerne, måske personligt gerne ville, uden at på nogen måde putte Henrik på spidsen her. Ja, Henrik, du må ikke investere i olie og mineselskaber, ja, det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt, og nu er det ikke fordi, at jeg har sat mig op på sådan en lyserød sky og forsøge at opføre mig bedre end resten af verden. Det her gælder jo for pensionskasser, for offentlige fonde, for masser af de store pengetanke i dag, at hele det impact-strategi, som rigtig mange efterhånden har lagt, den forbyder dem rent faktisk at investere i rigtig mange af de her selskaber, som jo, selvom vi har brug for dem, så er det også nogle af de selskaber, der sætter det største CO2-mæssige aftryk på kloden. Så det er en lidt svær, det er en lidt svær kombi at løse de to ting. Så du kan ikke købe det britiske indeks? Jeg kan godt købe, nej, jeg kan ikke købe indekset som helhed. Nej, det kan jeg ikke. Det er mandag morgen her i Millionærklubben, og jeg er så heldig at have de tre tenorer med i studiet i dag. Det er Sten Jakobsen fra Saxo Bank, Ulrik Bie fra Berlingske og Henrik Droseberg fra Quintet Private Bank. Nogle af de ting, vi plejer at snakke om, det er jo sådan forudsigelser. Hvad kommer der til at ske resten af året? Hvad sker der for aktiemarkedet? Hvad sker der for økonomien? Og Sten, jeg plejer jo altid at putte dig lidt on the spot her og spørge, hvad er dine forudsigelser for aktiemarkedet? Fordi du plejer jo også gerne at ville komme med nogle forudsigelser. Så hvad tror du, der kommer til at ske her? Nu står vi den 26. september, og hvis vi kigger frem til nytår. Jeg elsker, at du sætter præmissen for at vide, hvad jeg ved, Sara. Det synes jeg, det er en smuk journalistisk håndgreb, du laver der. Jeg tror, tidligere på året, tror jeg, sagde 30% sandsynlighed for 30% ned, baseret på, at netop det, der er sket, at inflationen bliver det gældende, og at det er higher for longer. Jeg vil så sige nu tror jeg, at der er rimelig stor sandsynlighed for, at når vi kommer ind i første kvartal, altså ikke når vi mødes til jul, men når vi mødes efter jul, så er vi forbi det her vindue, som jeg kalder det mørke vindue, vintervinduet, som ligger her. Simpelthen fordi du kan ikke stramme mere, du kan ikke skabe mere krisestemning, der er pt. Jeg har lige været 2 uger i Asien, i Tokyo, Singapore, Sydney og Hongkong. Og hvis du spørger dem, så er Europa 2 minutter fra at lukke al elektricitet, og Europa går helt sort. Altså, der er jo, vi er jo langt fra den virkelighed. Der er selvfølgelig, og hvis man læser weekendavisen her, der er jo selvfølgelig også selv i Danmark folk, der falder helt bagud af rampen her og skal understøttes på energisiden i nogle af de her PFA-områder i Danmark, og det skal vi være opmærksom på. Men som samfund som helhed har vi evnen til at komme igennem den her vinter, og jeg tror netto, det der sker for eksempel på energisiden i Europa, det er, at vi har lavet mere positivt for energien på lang sigt og CO2-footprintet over de sidste 6 måneder, fordi vi har været nødt til det, end vi ville have gjort, hvis vi ikke havde haft det her pres fra Rusland. En kunde ude i Asien spurgte mig, kan Putin have skudt sig selv i foden? Det kan han absolut. Altså han skulle selvfølgelig have ventet til, det blev vinter med at lukke for kan man sige, for gassen, for at få maksimal impact. Men mere vigtigt, det er, at han har forceret Europa ind at tage stilling til det her. Så jeg tror, der ligger en enorm produktivhistorie efter det her mørke vindue, fordi den, altså opgjort meget, meget simpelt. 90% af alle aktieværdier i dag, det er immaterielle. Det er altså fantasi, det er IP'er, det er platformen, det er, at du kan få dine underbukser en dag før for Amazon og alt muligt andet. Hvor kun 10% er den reelle økonomi. Hvis vi nu begynder at investere i en reel økonomi, så investerer vi i produktivitet, det vil sige dem, der sidder ude på CBS og universitetet, hvor de næste 10 år, de kommer ikke til at tjene penge ved at lave en eller anden idé på en PowerPoint. De er nødt til at lave det noget, der... Det tror jeg, de bliver ked af at høre ude på Solbjergplads. Ja, det tror jeg også. Men de kommer til at få penge for at være en del af løsningen på energisiden, på logistiksiden, på spændende, enormt spændende ting, som foregår i den, hvad jeg kalder den rigtige økonomi. Men altså, du siger, at vi skal lige igennem de her næste måneder også, så aktiemarkedet kan godt lige tage sådan et ekstra sted. Jeg ved godt, det lyder på den ene og den anden side, men 75% af aktiemarkedet i dag er billigt, dødbilligt. Problemet er, at de 25% vejer mere, fordi det er kapitalvægtet indeks, vi har, og de er, du ved, mere dyre end de 75% er billige. Så hvis man har meget kontanter, så skal man begynde at lede i de 75% allerede nu. Men man skal være opmærksom på, at man har i PE-termer for hele indekset måske 10-15% nedside maksimalt herfra. Og hvad er de 75%? Det tror jeg, der er mange, der er interesseret i. De 75 billige aktier. Det er, eller 75% billige aktier. Det er ikke røre ved. Men det er også logistik. Altså, man kan sige, olie er vel ikke stadig billigt på den måde, er det det? Olie er enormt billigt i form af aktie, hvis det er det, du refererer til. Men hvis man kigger på forekurven på olie, så er der en 25% discount ved at købe olieselskaber i dag. I forhold til forwardprisen alene. Og der er jo mange grunde til, at man kan være negativ på olieselskaber, end en windfall tax og alle de andre, der foregår. Men faktum er, at de genererer cashflow. Hvis du kigger på mine selskaber, så snakker vi PE'er på 5-10, og selskaber, som over de næste 2-3 år via deres tilbagekøbsprogram eller deres udbyttepolitik, kommer til at give dig stort set hele dine aktier tilbage. Så der findes, og logistik, se på DSV, kig på infrastruktur som Netcompany og andre selskaber, de er jo blevet altså, ekstremt billige relativt til, hvor de var. Man kan så sige, at de var så nok værdisat relativt aggressivt på det tidspunkt. Men vi er dernede, hvor det begynder, altså suppen er ikke så varm, man ikke kan putte hænderne ned i den. Og hvad er så de 25%, som du siger, stadig er for højt prissat, dem man måske skal holde sig væk fra? Jamen, det er meget simpelt. Folk, som har en meget forudsigelig cashflow, og som skal diskutere med en rente, som er stigende. Du kan tage sådan på bagsiden af en konvolut, hvis du tager Microsoft, uanset hvad du synes om Microsoft, hver gang renten flytter med sig 1% point, så flytter du værdier for $400 milliarder, simpelthen på grund af dit diskonterede cashflow, du har på Microsoft. Intet at gøre, om Microsoft er et dårligt eller godt produkt, for the record, så synes jeg, det er et dårligt produkt, men uafhængig af, hvad du synes om Microsoft, så er det simpelthen cashflowet, og der har du danske virksomheder, nu skal jeg ikke nævne nogen, fordi det er negativt, men der er virksomheder i Danmark, som er ekstremt afhængige af en høj dollar og et meget højt predictable cashflow. Alle de vil stadig have problemer igen i den sidste fase af det her vintervindue, vi har faktisk. Men vi har jo en høj dollar, det må så være gode nyheder. Ja, men det er også sådan, som jeg tror, i hvert fald, vi har lidt enighed om her, at vi er i den der 7/8 inning ud af 9, hvor dollaren ikke kan klare mere. Hvis du regner på 5% rente i USA som finansieringsrenten, det er ikke sådan helt fair at gøre, men hvis du gør det, så er det over 50% af hele skatteprovenyet, der går til at betale renter. Og Henrik, hvor ser du, vi skal hen resten af året her for aktiemarkedet? Jamen, vi plejer at være nogenlunde enige. Jeg er rørende enig med Sten. Jeg har lavet en cliffhanger i starten, så jeg tror, vi er der, hvor det bliver mørkest nu her i løbet af den næste. Mellem i dag og 2-3 måneder frem, jeg tror, vi kommer til at se en opbremsning i forbruget, især i Europa, der lige nu kan sådan antydes i nogle af de forward-looking-tal, vi får, men vi kan jo ikke reelt se det endnu. Vi er ikke begyndt for alvor at se virksomhedslukninger. Vi er ikke begyndt at se afskedelser endnu. Det tror jeg, vi får over de næste 2-3 måneder her. Men man skal bare huske, at aktiemarkedet hele tiden forsøger at være de der 8-9-10 måneder forud, så om ikke så længe, så begynder vi at kigge hen sådan til sommerferien, lidt forbi sommerferien næste år. Og hvis man skal prøve at gætte lidt på, hvordan det ser ud der, så tror jeg, vi har nogle centralbanker, der er i gang med at føre en anden politik, end den, de er i gang med at føre i dag. Altså lige frem sænkrenterne? Det tror jeg, nogle af dem kan blive nødt til. Jeg tror, at opbremsningen den bliver væsentligt hårdere. Jeg synes, jeg bliver helt dårlig, når jeg hører Fed-medlemmer sidde og sige, at de tror, det er meget sandsynligt, at de kan orkestrere den her bløde landing, mens de flår renten op med 0,75 hver gang de har muligheden for det. Jeg tror, vi får en hårdere, abrupt opbremsning. Og så tror jeg, at vi vil se centralbanken skifte kurs næste år. Og derfor, som sagt, så tror jeg, man som aktieinvestor, om det er i dag, i morgen, om en måned eller to, det tør jeg ikke begynde at gætte på, men det er relativt snart, man skal begynde at øge sin risiko markant. Men nu skal vi lige igennem en regnskabssæson først. Den starter cirka om 2 uger i USA, og der er rigtig mange store strateger ude i verden, store finanshuse, der snakker om, det bliver en regnskabssæson med mange nedjusteringer. Vi ser mange virksomheder, der skal spare, der kommer til at være store fyringsrunder, og det vil ikke rigtig priset ind i aktiemarkedet endnu. Nej, men det er det jo så ved at blive. Altså, jo flere, der siger det, jo mere det bliver kommenteret og er en del af historien. Jamen, så hvis vi skal forklare de her fald, vi ser i øjeblikket, så er det jo en del af historien, det er, at man er ved at tilpasse sig, at det nok bliver virkeligheden, at virksomhederne kommer til at mærke den her opbremsning. Jeg hørte en strateg på Bloomberg Radio Mors, som sagde, at netop fordi vi står over for de her forventelige store nedjusteringer, så vil Nasdaq falde 10% over de næste par uger. Og hun sagde faktisk 10% på 2 uger. Er det realistisk, det kan falde så meget? Altså, ja, det er det der. Man ser på alt det skrammel, der foregår i øjeblikket. I min bog tror jeg, jeg er bare meget forsigtig med at tage seriøse vedmål i øjeblikket, og det er, fordi der er også nogle få områder, som virkelig er game changer, hvis det pludselig lykkes. Kineserne er begyndt at antyde, at de synes, det var en rigtig god idé, hvis Putin fandt på noget andet end at lave krig i Ukraine. Der kan med nogle få områder, kan der komme nogle skift, som kan få ekstremt stor betydning. Det kan også være, at vi pludselig får 2 måneder i træk, hvor inflationen sætter sig mere, end vi regner med. Jeg tror jo, at inflationen kommer til at sætte sig hurtigere, end vi regner med, fordi forbruget kommer til at stoppe så hårdt op, som det gør. Og i øvrigt, at vi begynder at få logistik og sådan noget til at fungere bedre. Vi begynder at få energipriserne ned. Tyskland har indgået aftaler hen over weekenden her, både i Katar og med Emiraterne om gasleverance. Der begynder også at ske nogle ting, man skal passe på ikke at lade sig formørke. Og uden at vi skal kritisere dig, Sara, for det kunne vi jo aldrig finde på, men journalister har jo lidt en tendens til at fokusere på det, der skræmmer folk for videre sans, ikke? Så når man åbner avisen i øjeblikket, så er der saftsus med langt mellem de gode nyheder, men der er altså også mange ting, der bevæger sig fornuftigt. Og en krise er jo ikke per definition dårlig. Vi kan jo ikke leve i en verden, hvor boligpriserne stiger 30% om året, og så bare gå og grine alle sammen. Vi kan ikke leve i en verden, hvor der er mangel på arbejdskraft. Så de der flush-outs, vi får en gang imellem, jamen det er kun udmærket og sundt, og så skal man huske, at man skal ikke måle alting på kalenderåret. Hvis man tager en dansk økonomis udvikling de sidste 4-5 år, for langt de fleste danskere, jamen, så har de noget gevinst på deres faste bolig. De har haft beskæftigelse, stort set fuld beskæftigelse i perioden her, ikke? Pensionsformuerne er vokset, hvad de, altså det ser ikke så skidt ud. Vi er sluppet med ekstrem billig boligfinansiering i rigtig, rigtig mange år. Ikke? Nu må jeg lige også forsvare mig selv og min stand her. Altså, vi prøver jo faktisk bare at reflektere det, der bliver sagt derude, og jeg kan sige, for de ting, vi snakker om her i Millionærklubben, og vi skriver om på Berlinske, det er jo, at jeg får mange research-rapporter ind fra store finanshuse, der netop snakker om, aktiemødet har ikke været dårligere siden 2008. De store finanshuse er gået kontant, det meste, de har gjort siden 9-11. Altså, det er jo sådan nogle ting, vi hele tiden skal forholde os til. Det er rigtigt. Jeg synes bare, nogle af der kan mangle lidt det der med at putte det i kontekst. Det er fuldstændig rigtigt. De store finanshuse har en højere kontantandel, end de har haft før. Jeg mener faktisk, den var højere lige umiddelbart efter 9-11, men det er 6,2% af deres portefølje. Men det bare for det skal man bare lige huske. Det er jeg ikke nødvendigvis uenig med Henrik. For en måned siden skrev vi om, hvordan alle Europas floder var tørret ud. Det har regnet en måned. Det skriver vi ikke så meget om. Men rent faktisk er reservoirerne i Alperne blevet fyldt, og floderne, både Po og Rhinen og de andre, der kan man transportere ting. Ikke? Altså, det betyder også, at landbruget kommer i Italien kommer til at have det godt næste år. Til gengæld er det ikke sjovt at være i Piemonte den her uge, fordi det bliver vist ret godt. Jeg skal faktisk til Piemonte næste uge. Nå, god fornøjelse. Ja. Men måske er det lige at tage fat i omkring altså, alle de store finanshuse. Altså, alle, der nogensinde følger finanshusen og trader efter det, de er blevet ruineret. Ja. Fordi man er du et stort finanshus, Sten? Nu skal vi lige placere dig. Alle finanshus, helt op til de helt store, som begynder med G og M og alle de andre. Og det er jo ikke så meget, fordi de ikke er kloge, men det er simpelthen den måde, de laver det på. De laver P-vurderinger og aktievurderinger ud, ligesom Finansministeriet gør. De bestemmer sig til, hvor meget vækst der skal være, så reverse engineerer de hele processen. Så hvis du tager det allerstørste, som du sikkert refererer fra, så er de gået fra at sige bottom om, er der 255 til $260. Nu har de lige pludselig et target på $220 for earning i S&P 500. Det ganger du så på den forventede PE, du har. Det vil sige, hvis du ganger med 15, så får du altså 3.000 plus 3.300, 3.400. Altså nu snakker vi på S&P 500-indekset, du? FCC, ja. Det er bare for at forklare lytterne, at altså, det er ikke nogen præcis videnskab. Det er totalt op i luften med dine fingre, og så siger vi, jo, for 3 måneder siden var vi super bullish, der regnede vi med, at der var $250 i indtjening. Nu er der kun 220, og så ganger vi med P, og så får vi det tal. Altså lad os lige gøre til, hvad det er. Det er en ren PR-exercise, som har zero impact på den forward looking. Og i øvrigt, når vi ser på earningssæsonen, som du lagde op til, lad mig gætte, de kommer til at beat alle sammen. Hvorfor? Ja. Fordi 3 minutter i 12, der revurderer alle aktieanalytikerne deres priser ned efter det tema, som du har lavet. Yep. Og så bum bum, slår de det hele. Og så er det, altså det er slet ikke det, det drejer sig om. Det er at forstå den økonomiske ramme. Og der, hvor alle finanshus går forkert, det er, at de er trænet i aggregate demand. Det er altså efterspørgselsdelen, de kigger på. Men det eneste, der sker i verden nu, er ikke, at vi er på vej mod en dyb recession. Det er, at den overophedning, der har været på efterspørgselssiden, bliver reduceret, men udbuddet sidder stadigvæk signifikant lavere. Arbejdsløsheden, som Henrik refererer til, i form af lønglidning, ser vi det enorme tak. Så altså, det sker bare langsomt. Jeg kalder det death by thousand cuts, altså på det symptom, at problemet aktiemarkedet har, de vil gerne have en hurtig løsning, men det de får, det er sådan en meget, meget slow bleeding af tyren, man lader være med at referere til de der finanshuse, fordi det har zero relevance for bedægten i hvert fald. Men så er det godt, at jeg har jer tre i studiet, ikke? Så vi lige kan få sat tingene lidt på plads. Og Ulrik, som økonom, der er jo 2 ting, som jeg tror, folk holder meget øje med, som du er ekspert inden for. Det er inflation, og hvor centralbankerne på vej hen. Og hvor tror du, vi er der ved slutningen af 2022? Jamen, problemet er, at de fleste af de økonomer, som, eller analytikere, som bygger videre på økonomer, det er, at de bruger nogle meget store modeller. De store amerikanske huse, der er for eksempel en økonom, der kun ser på det amerikanske arbejdsmarked. Så er der en, der ser på boligmarkedet. Det vil sige, når de sidder på deres små modeller, lige nu er vores økonomi, det er en dogmefilm med håndholdt kamera. Ikke? Altså, vi vågner op hver morgen og siger, hvad i alverden sker der nu. Og det vil sige, at vi skal føle os frem. Og hvis vi ikke får en fembulvinter i Europa, så har vi faktisk brugt de sidste 6 måneder på at komme rigtig godt på plads med energien. Vi har stadigvæk tusindvis af milliarder af opsparet købekraft herhjemme. Over 1.000 milliarder har vi stående i banken. Der er aldrig nogen, der kigger på opsparing i amerikanske husholdninger, for de plejer ikke at have nogen. Men de har altså 35.000 milliarder kroner stående på anfordring, som de kan hæve i morgen. Ikke? Og det alle indkomstgrupper har mere sparet op, fordi de jo fik penge stoppet ned i halsen i coronatiden, og ikke brugte penge på det, de plejede. Så der er stadigvæk rigtig meget købekraft i amerikansk økonomi. Med en dollar, som er styrket 21%, så importerer de deflation. Jeg tror, det kommer til at gå ret hurtigt med at få meget af vareinflationen ned i USA, som har drevet det. Problemet er så, den måde, man har et forbrugerprisindeks, det er, at boligen fylder rigtig meget, og der skal vi have en opbremsning på boligmarkedet, før at det slår igennem. Men jeg er sådan ret positiv i forhold til, hvor USA var for 3 måneder siden, så tror jeg faktisk, at amerikansk økonomi kommer til at komme igennem det her, som Sten siger, med at, nu tager jeg til indsigt, for at det bliver en periode, hvor der ikke rigtig kommer økonomisk vækst. Men det behøver ikke at give masser af arbejdsløshed, fordi der er så mange ledige stillinger. Og det gælder også herhjemme. Altså, vi er jo i en situation, hvor 1/3 af amerikanerne har skiftet job det seneste år. Når man skifter job i USA, får man mere i løn. Ikke? Og det vil sige, at de der sædvanlige indikatorer, vi kigger på, hvor vi ser på timeløn, og så ser vi beskæftigelse, og så ser vi de har tabt købekraft. Men hvis de alle sammen har fået en lønstigning, når de er skiftet, så dukker det ikke op i lønstatistikkerne, det dukker op i indkomststatistikkerne. Vi ser det også herhjemme, at der kommer altså en større fremgang i husholdningernes lønindkomster, end det timelønnen tilsiger. Og derfor er der en stadigvæk en ret stor købekraft. Der er større problemer længere nede i Europa. Den tyske forretningsmodel er smadret til ukendelighed. Billig gas, rigelig arbejdskraft fra Østeuropa, og så øvrigt sælger og eksporterer til Kina. Det er dødt. Italiens forretningsmodel ved at låne gratis, og så lade være med at lave reformer. Den er død, fordi renten er højere. Men er vi immune over for det nu? Det, som Sten sagde tidligere med produktivitet, jeg tror ikke, det her bliver en investeringstørke, fordi det, vi kommer til at se, det er energipriser, som er højere i længere tid. Det, som man sagde om 10 år, skal vi lave nogle energiinvesteringer. Altså, Europa er i ekstrem høj fart med at lave digitalisering, energiinvesteringer og infrastrukturinvesteringer. Investeringen i Italien er steget 16% på et år. Det er simpelthen ikke sket før. Altså, den her EU's genopretningspakke kommer til at skabe 100.000 af job i Europa. Militærindustri kommer til at skabe 100.000 af job i Europa. Det er ikke nødvendigvis den slags job, vi helst ville have. Men der sker nogle meget, meget voldsomme ting. Vi har lige nu, at der er masser af produktion, der flytter tilbage til USA. Det kommer også til Europa, når vi får styr på energiudgifterne. Så kommer der, fordi vi lever i en politiseret verden, hvor Kina ikke er nem at have med at gøre på den måde, det var for 10 år siden. Så jeg er sådan relativt optimistisk. Hvis ikke det bliver en benhård vinter, så tror jeg, at energipriserne i Europa kommer til at falde. Jeg har på fornemmelsen, der er mere købekraft derude. Tyskerne, de ligger helt nede i kulkælderen, fordi de bare altså, får slag fra alle sider. De er vel også ret vigtige for resten af Europa, Tyskerne? Jo, men vi må ikke stige os blind, fordi Frankrig er der faktisk, begynder der at ske nogle ting. Macrons reformer har virket, men der er altså også, Tyskland har mundbind på. Ikke? Altså, der er også, og de snakker allerede om, hvordan de skal lave restriktioner igen, så der er også noget mentalt, hvor de går. Altså, det er også det, det her skulle være 3. vinter, hvor vi skulle sidde derhjemme under spisebordet og ikke bruge penge. Ikke? Altså, nu skulle vi ikke bruge energi. Jeg tror ikke på det. Men hvor tror du så, at inflationen er på vej hen, Ulrik? Altså, er den på vej nedad, eller fortsætter den bare med at stige? Jamen, jeg tror ikke, inflationen kommer til at falde så hurtigt, som det Henrik siger. Jeg tror, vi kommer til at se højere centralbankrenter i længere tid, end det aktiemarkedet tror. Det, som aktiemarkedet skal blive glad over på et tidspunkt, jeg tror, jeg betragter det mere som sovefaser, ikke? Det er erkendelsen. Vi nærmer os erkendelsens fase, hvor det ikke er billige centralbankpenge, men evnen til at tjene penge, der ligesom skal være det, man vurderer virksomhederne på. Og vi er stadigvæk i den der med, hvis bare de sætter renten ned om 6 eller 9 måneder, så er aktiemarkedet reddet. Og det er noget helt andet. Vi skal tilbage til der, hvor vi var før, at de stak EBO i markedet hver eneste gang, det faldt 0,5%. Og et af de steder, hvor man måske er ved at komme lidt tilbage der, det er vel obligationsmarkedet. Det har jo i mange år været et sted, hvor at professionelle som jer jo nærmest ikke vil røre, fordi renterne har været negative, og kurserne bare blevet ved med at stige. Er det en investeringsklasse, der nu begynder at blive interessant igen med alt det, vi ser i øjeblikket? Absolut. Man kan sige, man er nødt til at bestemme sig til, hvad den langsigtede inflation er, før man kan svare på spørgsmålet. Så lad os sige, jeg antager, at de næste 10 år, der har vi 2x af, hvad vi har haft de sidste 10 år. Så lad os sige, at Danmark har haft i runde termer, det er lidt højt, men lad os sige, at der har været 2%. Så vi har en 4% inflation over de næste 10 år. Det vil sige, at alt der over 4% giver der jo mere eller mindre en sikring af din købekraft over tid. Og der er jo mange ting, vi kan gå ind i realkreditten, hvis vi er den vej, og danske statsobligationer er ikke langt bagefter, hvis man vil have lidt højere bonitet. Så der er ingen tvivl om, at også når jeg tror, vi i ening 7, 8 og 9, så skal man jo på et eller andet tidspunkt taktisk allokere lidt mere til både obligationer, men formodentlig også, hvad hedder det, corporate bonds, hvad hedder det på dansk? Virksomhedsobligationer. Fordi virksomhedsobligationer giver dig så, ud over de der, lad os sige, den danske stat er 280, så får du 200-400 basispunkter over det. Det vil sige, du ligger langt, langt over de 400 basispunkter, så der er en lille smule corporate risk, men kvæg at beskæftigelsen er så høj, og den private balance sheet er så god på grund af den der office income, vi havde. Så absolut er det et tidspunkt. Ikke nødvendigt, fordi vi skal være negativ på aktiemarkedet. Jeg tror bare, det er god latin, at vi har glemt obligationsmarkedet, da det blev kørt helt under gulvet. Nu har det virkelig attraktive niveauer at investere i. Hvor lang tid siden er det, du har sagt, at obligationsmarkedet er attraktivt? Snakker vi år her? 10 år, tror jeg. 10 år, så for første gang i 10 år er der altså noget hent der. Og hvad med over hos dig, Henrik? Begynder du også at tilføje flere obligationer til din portefølje? Ja, jeg synes, det er early days, men vi er lige ved at være der. Nu har vi også set nogle af de forskydninger, der kommer fra uge til uge. Det kan jo ændre det, sådan mere eller mindre fra den ene dag til den anden, at vi går fra det sådan lige på kanten til, at det rent faktisk er attraktivt. Men igen, ved at putte det i kategorien inden for i dag og 2-3 måneder frem, så står vi der, hvor man igen kan begynde at diversificere sin portefølje mere over mod obligationer også, som jo er noget, vi har brugt de sidste 10 år på at forsøge at diversificere os væk fra i form af typisk meget illikvide alternativer, hvor prisfastsættelsen er, jeg må sige, de får masser af ros, men det er jo fordi, det ikke bliver prisfastsat på samme måde, hvor hvis du virkelig får sådan en flush-out, så er jeg ikke sikker på, at du vil få helt samme ros for de her illikvide ting, for så bliver folk også bange der. Så absolut. Det er et godt sted for finansmarkedet at være igen, hvor man bedre kan diversificere sig over i en aktiv klasse som obligationer. Ja, fordi det er jo med til at dæmpe risikoen. Altså det man har gjort fra centralbankernes side, det er, at man har tvunget alle investorer i verden til at tage mere risiko de sidste 10-12 år for at beskytte deres penge med de lave renter, negative renter. Og nu kan du igen placere dig mere sikkert og i hvert fald i første omgang beskytte din købekraft og måske endda også lande et lille afkast, og det er jo med til at tage risiko ud. Og det er, jeg vil sige, jeg har mødt rigtig mange mennesker, der har skabt rigtig store formuer, og de siger faktisk alle sammen det samme. Jeg har arbejdet hårdt for de penge, jeg har tjent. Mål nummer et, pas godt på dem. Og det bliver altså lidt lettere, når man kan arbejde med det her også. Og mål nummer to er så at skabe et anstændigt afkast, men mål nummer et er klart vigtigst. Og hvis man så gerne vil ind i obligationsmarkedet også som privatinvestor, hvor er det bedste sted at gøre det? Er det statsobligationer, eller er det, som Sten også lige inde på, virksomhedsobligationer? Det kommer ind på, hvad man må. Altså, det er jo, der er mange, der ikke må købe virksomhedsobligationer eller forskellige typer af virksomhedsobligationer. Og bankudstedelser og sådan noget. Så det skal man snakke med sin bank om, man overhovedet har den mulighed. Men bare sige, altså, du kan tage en 5% realkreditobligation, altså med afdrag, altså hvor du løbende får dine penge tilbage, den giver en effektiv rente på 5,5%. Ikke? Altså for halvandet år siden, der lå den effektive rente på den der på halvanden eller sådan et eller andet. Ikke? Det er jo en helt anden verden, og hvis vi siger, at jeg er ikke sikker på aktiemarkedet, altså jeg tror det der med, når du siger aktiemarkedet lødt, jeg tror, der er rigtig mange aktier, der kommer til at klare sig godt de kommende 10 år. Jeg tror, der er rigtig mange af dem, der har klaret sig godt, som ikke nødvendigvis kommer til at klare sig godt, og dermed bliver indeksen også noget, der hurtigt kan blive sådan lidt noget, ikke særlig meget. Der er, altså hvis du får 5,5% i afkast ved at have en AAA-rated dansk realkreditobligation, så er det jo en diversifikation af din portefølje, hvor du sikrer, at der også i øvrigt kommer en løbende indtægt. Ikke? Altså det er ikke kun kursstigningen, men der kommer faktisk penge ind på kontoen en gang i kvartal. Du lytter til Millionærklubben her mandag morgen, hvor er det nu er tid til lytterspørgsmål. Og dem er der jo kommet rigtig mange ind i. Det kommer der tit, når vi har de tre tenorer i studiet. Men jeg synes, vi bare skal tage hul på dem. Og det er første der, det er fra Thomas, der skriver i all caps, hvornår stopper nedturen? Det er noget, mange af vores lyttere gerne vil vide derude. Det tror jeg godt, jeg kan svare på. Ja. Faktisk, det gør den, når man med meget stor sandsynlighed ved, at renten ikke bliver højere. Og hvornår gør vi det, Henrik? Jamen det gør vi, når centralbanken signalerer det klart. Eller inflationen signalerer det klart, måske lidt før centralbanken så kommer tilbage og bekræfter det. Men jeg tror ikke, vi får en vedvarende fremgang herfra, før at investorerne er, kan vi sige, sikre på, at det var så tom. Hvad tænker du, Sten? Er du enig med Henrik? Eller er der nogle andre signaler, vi skal holde øje med? Så det er, når du to fredag i træk ser, at dollarindekset er sværere, så skal du begynde at købe. Det bliver simpelthen en dollarhistorie, fordi det er i en verden, som er endimensionelt fokuseret på inflationen, så er renten givet sådan i en modelbetragtning. Det, der så skal flytte sig, det er valutaen, som vi ser i, i tilfældet med England og UK, men i tilfældet af spørgsmål fra lytteren, så er det, når dollaren begynder at svække. Så længe du har en styrket dollar, så har du ikke nogen mobilitet. Og jeg tror, at dollaren kommer til at bevæge sig før centralbankerne og før inflationen. Ingen af de to ting kommer til at gøre noget de næste 3-6 måneder, men dollaren i et eller andet tidspunkt over de næste. Mit gæt er, at det sker før jul, men det har nul værdi at høre på, hvad jeg siger. Men det er også derfor, at Sten sagde tidligere, ikke? At jeg tror, at Fed skal ikke, den amerikanske centralbank skal ikke sætte renten op i 5. Fordi vi har for meget gæld. Altså det er jo det, vi har sagt før. Ikke? De amerikanske statsfinanser flækker allerede, hvis det her bliver holdt de næste 10 år. Og det gælder også i Europa, men det ændrer ikke på, at det er en af grundene til, at jeg tror, at vi får en vending i dollaren på et eller andet tidspunkt. At nu går det rigtig, rigtig hurtigt i valutamarkedet. Det her er politisk opportunt for USA. Det skal man stadigvæk huske. Når Fed begynder at signalere ved at tage nogle mindre skridt, at de ikke bliver ved med at skære sig højt op, så betyder valutasvækkelsen i de andre lande, at de bliver nødt til at gøre mere, for ellers så fortsætter de med at blive svækket. Ikke? Og altså, dengang jeg var ung, ikke? Teenager, der var dollaren op i 12 kroner. Ikke? Jeg siger, det der med at tro, at der er rigtig meget, der minder om 80'erne, ikke? Og tro, at det kan komme derop igen. Altså, det er rigtig meget inflation, vi kommer til at importere. Derfor bliver ECB tvunget til at sætte renten mere op, end mange tror på nuværende tidspunkt. Men Fed skal nok ikke gøre så meget, som de har signaleret. Så er der kommet et spørgsmål her fra Jakob i Åbenrå. Han spørger, hvad mener I om guld? Guld er jo faktisk faldet ret meget, og nogle gange ser vi jo ellers, når der er uro på finansmarkedet, og så trækker investorerne over i guld, men det er ikke sket den her gang. Det er fordi Warren Buffett har ret. Hvad siger Morten? Hvad siger Warren Buffett? Hvorfor skulle noget blive mere værdifuldt af, at man graver op i jorden og pusser det pænt? er din kone enig i det, Henrik? Nej, men det er jo sådan et andet formål. Ikke? Det er, guld er som rigtig mange andre råvarer noget, du skal ramme i de cykluser, hvor det stiger af forskellige årsager. Det der med, at man har udråbt det til sådan en sikker havn, når der er inflation, det har den her krise jo været periode, vi er i nu, været et rigtig godt eksempel på, at det er der bare ikke altså noget som helst empirisk grundlag for at påstå. Det var der også nogen, der sagde om kryptovalutaer. Ja, det var der også nogen, der sagde om krypto. Så jeg tror, jeg har set nogle tal, Jeremy Siegel, en kendt amerikansk økonom, har lavet, hvor han har prøvet at sammenligne de forskellige sådan klassiske ting, vi kan placere penge i, fra 1802 og frem til i dag, hvor han har kunne finde valide data, der er guld suveræn ringeste måde at placere sine penge på. Medmindre man lige kan ramme de der få vinduer i historien, hvor den piver op. Ikke? Så det er altså ikke noget, man som investor skal begynde at kaste sig ud i endnu? Nej, det har jeg svært ved at finde de gode argumenter for. Så skal det være, fordi du kan finde et guldmine selskab, der er super dygtige til at drive deres virksomhed, men det har ikke så meget med guldprisen at gøre nødvendigvis. Jeg er jo svært glad for guld, så som diversifikation. Og i øvrigt, hvis jeg giver min portefølje i år, så er guld, altså fysisk guld, har givet mig et positivt afkast. Og skrønnen om, at guld ikke gør det godt, er jo forkert, fordi det, der er sket, er jo, at realrenten i USA er steget meget kraftigt, og det er det, der driver dollaren. Så hvis du tror på Ulrik's scenarie om, at vi er i en sidste fase af dollarstyrkelsen, så kan man sige, så tror jeg, at vi render ind af de der cykler, som Henrik snakker om, hvor der kommer 300-400 øre, så er guld altså $250 for 2.000 i high. Så jeg ved ikke, den der historie om at guld ikke. Jeg tror, det folk havde forventet, det var, at guld ville eksplodere, fordi inflationen eksploderede. Men man skal huske på, at det er realrenten, der driver guld over tid. Så sådan fra et opportunistisk taktisk synspunkt vil jeg sige, at vi er med Henriks ord 1-2 måneder fra, at man i hvert fald skal have noget eksponering på det. Også fordi, at inflationen bliver ved med at være på et højere niveau. Og hvis den kommer en højere inflation med en lavere dollar, så skulle alt andet lige, så skulle guld klare sig rimelig godt. Så altså ikke et entydigt svar her fra de tre tenorer, hvor vi konkluderer. Så er der et spørgsmål her fra Yvonne. Hun spørger, hvad sker der med markedet, hvis Putin dør og bliver væltet, eller hans tropper flygter og begynder at trække sig tilbage? Det kommer an på, hvem der man så skal snakke med. Fordi det hele det handler jo om, uden at sige det alt for kynisk, men det er jo lige meget, om der er krig for økonomien. Det, der er vigtigt for økonomien, det er, om energien kan flyde igen, og korneksporten kan flyde igen, uden at blive forstyrret, og mange andre varer. Og hvis der emerger en eller anden i Rusland, som har lyst til at tale med Vesten og vice versa, jamen, så kan det jo flytte. Og det var det også derfor, jeg sagde tidligere, at der er sådan nogle one-offs her, der kan ændre billedet meget, meget markant, meget, meget hurtigt. Det vil et nyt, mere venligsindet lederskab i Rusland for eksempel kunne. Men det er altså ikke noget, I sidder og snakker om ude i på jo, jeres kontor? Jo, vi snakker helt vildt meget om det, men du kan jo ikke analysere på det. Det er jo et gæt, altså, eller et håb måske snarere mere end et gæt i virkeligheden, at man pludselig vågner en morgen, og så er han gået på pension eller et eller andet, eller blevet pensioneret af nogle andre. og der så står nogle flinke folk, man kan tale der, med i stedet der for. Der er ikke noget i den russiske historik, der siger, at det bliver anderledes. Altså, Rusland er jo ikke styret af Putin alene. Det er styret af FSB, deres security services. Og hvis det ikke er Putin, så er det en anden. Men det er klart, hvis han falder fra, så kommer der en positiv reaktion fra markedet, fordi folk vil ønske at fortolke det til den. Men alle, der har fulgt russisk økonomi og russisk politik, ved, at det kommer ikke markant til at ændre sig. Der er jo stadigvæk et narrativ, at det er også mod dem. Det er stadigvæk, at vores model er bedre, og vi har et energi. Og i øvrigt så har de jo så lavet en strategisk alliance med Kina, som de er nødt til at leve op til de næste 2-3 årtier. Så forhåbentlig får Ukraine-krigen til at få den slut så hurtigt som muligt. Absolut, det er en positiv ting. Men det kommer ikke til at ændre styret i Rusland, om Putin er der eller ej. Vi skal også huske, der er jo ikke nogen tvivl om, at vi alle sammen lidt er ramt af forskellige slags granatsjok oven i hinanden. Ikke? Og at have en krig på fordøren er selvfølgelig noget, der har været med til at trække humøret ned i Europa. Det kan ikke være anderledes. Jeg synes jo, Sydkorea er enormt spændende. Ikke? Altså, det er et af verdens mest dynamiske, innovative lande. Det er demokrati, popkultur, alt muligt, som vi ikke hører så meget om her, men det er jo gigantiske i resten af Asien. De har en gal nabo med atomvåben. De sidder ikke under spisebordet. Og der, jeg tror lidt, vi er der, hvor vi begynder, og efter 2 år med corona, det er derfor, jeg har sådan lidt. Vores forbrugertillid i Danmark, i resten af det nordlige Europa, har jo aldrig været lavere. Hvis man bare sådan kører den op mod privatforbruget, så indikerer det et 8% fald. Både her, det gør det jo også i Sverige, ikke? Og det kommer selvfølgelig ikke til at ske. Jeg tror, når vi kommer lidt længere hen, og folk får styr på deres husholdningsbudgetter og opdager herhjemme, at det ikke er så skidt for de fleste, der er nogen, der bliver hårdt ramt, sådan er det. Men for de fleste vil det her være noget, der kan håndteres. Så tror jeg også, at vi kommer videre. Altså, fordi vi kan ikke blive ved med at være bange for Putin. Vi kan ikke leve på den måde. Tak for det. Der er et spørgsmål her fra Torben fra Aarhus. Han siger, nu stiger realkreditrenten måske til 6%. Tror jeg, renten kommer ned på omkring 4% inden for en overkommelig årrække? Optionalitet, ja. Ja. Men det, jeg synes, er det vigtige med alle dem, der har opkonverteret, fordi de synes, det var en rigtig god idé, at de kunne skære masser af restgælden, selvom de havde et 1% lån i 30 år, som jo simpelthen er verdens mest fantastiske lån, der nogensinde er givet til boligejere. Så skal man bare huske, den kommer ikke ned på 1% igen. Den kommer heller ikke ned på 2% igen. Jeg tvivler om, den kommer ned på 3%. Og det er det, man skal være. Altså selv i en recession, vi kommer ikke til at have negative renter igen. Men Ulrik, kan du egentlig forklare bare sådan helt kort, hvorfor er det, vi ser så store stigninger i de danske realkreditrenter i øjeblikket? For det første, så er renterne jo steget meget og meget hurtigt. Altså, det er jo den væsentligste del af forklaringen. Men det danske realkreditmarked er ramt af. Man strammede den finansielle regulering efter finanskrisen, og det vil sige, noget af det, som tidligere kunne realkreditinstitutterne købe og sælge deres egne obligationer, det må de ikke længere. Og det vil sige, at der er ikke nogen i markedet, der ligesom går ind og glatter ud, når tingene bevæger sig meget. Der var altid en køber, og det var meget stabiliserende, men det synes man, at det var ikke godt for finansiel stabilitet eller et eller andet. Og det andet, det er, at japanerne har stadigvæk ejer ret mange danske realkreditobligationer, japanske investorer, og Japan er den eneste centralbank, der har valgt vestlige centralbank, som har valgt at holde fast, faktisk har de en negativ styrings- eller negativ rentestyring. Ikke? Så de styrer deres rentekurve, altså holder de lange renter nede. Og alle, altså for nu er de gået i gang med at intervenere. Altså nu køber de op i yenmarkedet eller signalerer det, fordi ellers så bliver yenen alt for svag. Den er allerede tæt på det svageste siden ude af kongen. Og så, hvis renterne begynder at stige i Japan, så er det ikke sikkert, at de skal eje så mange realkreditobligationer. Og så ovenpå det, så ser vi jo altså en amerikansk centralbank, der er i gang med at begå politikfejl nummer 2 i det her forløb. Og jeg tror, alle er enige om, at den europæiske centralbank har nok også sovet lidt i timen. Så investorerne er jo også bare nervøse for, hvor aggressivt kan de blive tvunget til at gå til værks. Og derfor er der en tendens til, det tror jeg også, man skal huske, at når du har sådan nogle forskydninger, som du har nu, så bliver næsten alting overskudt. Altså af, hvad der er det rimelige leje. Så du ser, at renterne løber for langt. Du er formentlig også se, at aktierne falde for meget relativt til, hvad der reelt set er rimeligt. Jeg tror, det er det sidste spørgsmål, vi når her. Jeg håber, vi kan svare lidt hurtigt på det. Det er en, der spørger, udtrykket market capitulation, altså markedet, der kapitulerer, det hørte man ikke så meget for et år siden, men er det noget, man snakker om nu? Altså det, total flush out på markedet. Hvad er total flush out? Hvis du måler for en amerikansk investor på S&P 500, så er du nede hvad, 3-4-25% eller sådan noget år til dato nu. Så det går jo ikke er sådan et one day flush out, men jeg synes det er et flush out i en eller anden udstrækning. Kan vi tage 10% mere? Jamen så har du priset altså en fuld recession, en af de større i historien. Så jeg tror absolut, der er en bund i, hvor meget mere det her skal falde. Og det er også derfor, jeg er rimelig sikker på, at vi i løbet af de næste 2 måneder, så skal vi købe i stedet for at sælge. Husk, amerikanerne har masser af penge. Så vi slutter faktisk på en positiv tone her, synes jeg. Det er alt, hvad vi når i dag i Millionærklubben. Tusind tak til Sten Jacobsen fra Saxo Bank, Ulrik Bie fra Berlinske, Henrik Drosebjerg fra Quintet Private Bank og vores producer, Louis Feinberg, som har hjulpet med at få det hele til at glide. Vi er tilbage i morgen. Ha' en god dag derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.